Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Allah cumanızı mübarek eylesin. İki can da aziz eylesin. Bu cuma Ramazan'dan önceki Şaban'ın son cuması oldu. Ben sizlerden çok uzaklardayım. Güney yarım küredeyim. Ve 9 saat sizden ileride giden bir yer. Avustralya'dayım. Cuma'yı kıldık. Akşamı bekliyoruz şu sıralarda. Efendim siz de cuma edeceksiniz. Biz Avustralya'da bir aile eğitim toplantısı yaptık, çalışması yaptık ki çok tatlı oldu. Efendim temenni ederdim ki bazı arkadaşlarımız da bulunsunlar. Zaten bulunmak istemişlerdi de nasip olmadı. Efendim 50-60 aile, 300'e yakın insan, çocuklar, beyler, çok güzel eğitim çalışmaları oldu. Ve bugün eğitim çalışmalarını yaptığımız Toowoomba şehrinden Brisbane şehrine geldik. Brisbane şehri çok güzel bir şehir. İnşallah hakkında bir yazı yazmak istiyorum dergimizde. Özellikle efendim belediyeci kardeşlerimize tavsiye edeceğim bazı şeyler var burada gördüğüm. Efendim çok güzel bir şehirdeyiz. Yeşillik. Yani sanki insan böyle bir sayfiye yerindeymiş, efendim kırdaymış, köydeymiş gibi ama şehrin içinde, o kadar bahçeler içinde bir yer. Artık önümüzdeki cuma günü siz oruçlu olmuş olacaksınız. Biz de tabii oraya Allah nasip ederse gelmiş olacağız, aranızda olacağız. Cuma günü oruç tutacağız. O halde bugün size cuma ile ilgili Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini okumak istiyorum ama önce ayet-i kerime okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Sadakallahul azim. Bu ayet-i kerime bize Ramazan ayında oruç tutmanın, orucun farz olduğunu bildiriyor. Ramazan ayını aşağıdaki ayet-i kerime bildirecek. Yani Ramazan ayında tutun diye. Bu ayet-i kerimede orucun bize farz kılındığı bildiriliyor. Oruç kitapların yazdığına göre, efendim önümde şey var tabii, bu seyahatte yanımda gezdirdiğim Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sırrahu Aziz Pirimizin, Efendimizin Gunyetü Talibi Tarifil Hak veya Gunyetü Talibin denilen kitabı var. Efendim çok güzel bilgiler toplamış pirimiz Abdülkadir Geylani Efendimiz. Efendim orada yazdığına göre Bedir Harbi olmadan bir ay kadar önce Allahu Teala Hazretleri Ramazan orucunu farz kılmış Müslümanlara. Bu ayet-i kerime o zaman inmiş. Yani Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye geldikleri zamanda, ilk yıllarda olmuş oluyor bu şey, Ramazan orucunun farz kılınması. Daha önce Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aşure orucu tutardı ve her aydan 3 gün oruç tutardı. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri yapılmış iyiliklerin mükafatını kat kat fazla veriyor. 3 gün oruç da en aşağı bir iyiliğin mükafatı 10 kat fazla olduğundan, Allah'ın lütfu keremiyle mükafatı çok olduğundan 3 gün 30 gün denk oluyor. Her ay 3 gün oruç tutan bir insan bütün sene oruç tutmuş gibi oluyor. Böyle tutarlardı Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman Efendimiz Hazretleri ve ashabı kiramı Rıdvanullah Aleyhim Ecmain. Sonra bu Bedir Harbi'nden bir ay kadar önce bu ayet-i kerime inmiş. Mealini açıklayayım. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar. Müminlere hitap ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurmuş ki, yani eğer bir ayet-i kerimenin başında ya eyyühellezine amenu varsa, ey iman edenler diye başlıyorsa bir ayet-i kerime, orada Allah'ın bir emri vardır. Bir yasağı vardır. Ona dikkat edin. Yani pür dikkat. Efendim böyle emri bekler vaziyette, hazır el pençe divan vaziyette ayeti efendim dinleyin diyor Hasan-ı Basri, tabiinin büyüklerinden efendim efendilerimizden, mübarek büyüklerimizden rahmetullahi aleyh hazretleri, ey iman edenler, yani kulun imanına efendim hitap edilen bir başlangıçla başlanıyor. Bak, siz müminsiniz, Allah'a iman getirmişsiniz, Allah yoluna girmişsiniz efendim, bu imanınıza göre, imanınızın gereği olan bir şey size emrolunacak, dikkat edin gibi bir uyarı ile başlıyor. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, yani bizler ve bizden önceki selefi salihinimiz, Müslümanlar, Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin mübarek ashabı, muhatapları Müslümanlar, ey iman edenler, efendim kütübe aleykümüz sıyam, size sıyam yazıldı. Sizin üzerinize sıyam yazıldı. Kema kütübe alellezine min kabliküm. Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sıyam sizin üzerinize yazıldı. Lealleküm tettekun. Ta ki sakınasınız diye. Şimdi sıyam ve savm, İkisi eş anlamlı iki kelime. Müradif diyorduk, müteradif diyorduk eski devirlerde, böyle eş anlamlı manası aynı olan kelimelere. Oruç demek. Oruç kelimesini de biraz açıklayayım, hazır yeri gelmişken biraz edebiyatçılık yapalım. Oruç kelimesi Farsçadan geliyor Türkçe'ye ama biraz değişmiş. Biliyorsunuz ruz gün demek Farsçada. Efendim bir günlük bu aç durmaya ruze deniliyor. Ruze kelimesinden gelmiş oruç kelimesi. Kesin tabii bu. Gelmiş deyince yani böyle zayıf bir rivayet diye anlaşılmasın. Türkçe'de R ile kelime başlamaz. R ile başlayan kelime olursa Türk dili onun önüne kelime ekliyor. Şey, harf ekliyor. Mesela hatırlarsınız efendim Recep Demezler köyde duymuşsunuzdur. İrecep derler. Ramazan derler. Efendim böyle önüne bir harf ekleyerek re'yi telaffuz ediyor Türk hançeresi. Ruze kelimesinde uruze diye başına u ekleyerek kullanmış. Ondan sonra uruz z harfi c'ye dönmüş. Ç'ye dönmüş. Oruç olmuş. Yani bir günlük aç durma ibadeti manasına Farsçadan gelme efendim bir kelime oruç kelimesi. Arapçası saun veya sıyam. İkisi de eş anlamlı. Peki ne demekmiş bu kelime Arapçada eskiden? Efendim yani oruca isim olmadan önce bu kelime acaba ne manaya geliyormuş? Tutmak manasına, duraklamak manasına geliyormuş. Mesela at durakladı manasına bu kelimeyi kullanırlarmış. Efendim daha başka şeylerde kullanıyorlar. Efendim rüzgar kesildiği zaman rüzgar durakladı manasına kullanırlarmış. İnsan da yemek yerken, günlük yaşantısını sürdürürken bunlardan duraklıyor. Bunları bırakıyor, tutuyor kendisini, duraklıyor yani, yemek yemiyor. İşte onun için bu kelime oruca isim olmuş Arapçada diye alimler anlatıyorlar. Ben de böyle şeyleri seviyorum. Efendim, kelimenin nereden çıktığını araştırınca insan konuyu daha iyi kavruyor diye anlatıyorum arada. Kütübe aleykümüs sıyam. Sizin üzerinize oruç yazıldı. Yani bizim üzerimize yazıldı ne demek? Bizim boynumuza borç oldu demek. Yani farz oldu. Farz kılındı demek. Kütübe yani ilahi takdir kalemi ile sizin böyle bir güzel ibadeti yapmanız size dininizin bir gereği olarak farz kılındı denilmiş oluyor. Demek ki ey iman edenler, size şimdi artık bu ayet indikten sonra oruç tutmak farz kılındı. Kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi, yazıldığı gibi, onlara da bir borç kılındığı gibi. Buradan anlıyoruz ki bizden önceki insanlar da bu çeşit ibadeti yapıyorlarmış. Efendim demek ki biraz kendilerini yemekten içmekten, yani yeme içme imkanı varken, önünde yiyecek içecek varken, zenginken, parası pulu varken bile yemiyor içmiyor. Efendim bir takım arzularını tutma çalışması, frenleme, kendisini durdurma çalışması kendisine hakim olmasını sağlıyor tabii. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir idman bu. Çok güzel bir şey. Demek ki daha önceki ümmetlere de, bizden önceki insanlara da, yani bizden önceki dediğim ümmeti Muhammed'den önceki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam peygamber olmadan önceki devrelerde yaşayan milletlere de bu ibadet farz kılınmış. Bu önemli. Kitaplar diyorlar ki ilk defa hangi ümmete acaba böyle bir oruç ibadeti farz kılındı? Hazreti Ali Efendimiz'den bir rivayet var. Efendim önümdeki kitapta. Belki bunu duymamışsınızdır, hoşlanacaksınız. Efendim Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şey yaptığına göre, rivayet ettiğine göre Adem aleyhisselam dünyaya cennetten indirildiği zaman efendim güneş onu yakmış, kapkara etmiş. Lemma ahbatallahu teala Adem aleyhisselamu minel cenne. Adem aleyhisselamı cennetten Allahu Teala yeryüzüne ilel ardı minel cenneti ilel ard. Yeryüzüne indirdiği zaman ahrakatuş şems, güneş onun vücudunu yaktı. Biliyorsunuz yazın herkes efendim güneşten kararıyor. Onun gibi demek ki Adem aleyhisselam karardı. Fesvet de cesedühü, vücudu esmerleşti, karardı. Fe etahu Cibrilu aleyhisselam fakal, Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselamın yanına geldi, dedi ki ya Adem etuhibbu en yabda cesedük, yani ister misin bu vücudun, yüzün, cesedin gene böyle efendim akpak olsun, beyaz olsun, ister misin? Kale neam, isterim dedi. Kale lehu fesum mineşşefi salise aşar ve rabia aşar ve hamise aşar. Yani her ayın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde oruç tut ya Adem diye Cebrail aleyhisselam ona bildirdi böyle bir çareyi, vücudu beyaz olsun diye. Adem aleyhisselam da efendim fesame Adem'u aleyhisselamı evvele yevmin febiyadda sülüse cesedi. Bir gün oruç tuttu, vücudunun üçte bir kadar kısmı akpak oldu. Efendim sümme sâme el yevme sâni, ikinci günü tuttu. Yani ayın 14'ünü. Tabi bu aylar kameri aylar. Hilalin geceliğin mehtap olduğu aylar. Yani hilalle ilgili aylar. Bu şey aylar değil. Şemsi aylar değil. Efendim o şeyde tuttu. Efendim ikinci günü ayın 14'ünde tuttu. Febiyatta sülüsa cesedihi, vücudun üçte ikisi efendim beyazlaştı. Az bir kısmı kaldı beyazlaşmayan. Sümme samel yevme salis, üçüncü günde tuttu. Yani kameri ayın 15'inde. 13, 14, 15. 15'inde tuttu. Febiyatta cesedühü küllühü, efendim bütün vücudu akpak oldu. Fesümmiyet eyyamul biyd. Onun için bu Adem Aleyhisselam'ın oruç tuttuğu günlere eyyam-ı biz, yani beyazlaşma, aklaşma günleri denildi. Bu eyyam-ı biz Arabi kameri ayların efendim Arabi kameri ayların 13'ü, 14'ü, 15'idir. 13'ü, 14'ü, 15'inin gecelerinde mehtap vardır. Mehtap yuvarlaktır 14'ünde. 13'ünde biraz bir tarafa eksikçedir, 15'inde biraz öbür tarafa eksikçedir ama hassas bir göz fark edebilir, tecrübeli bir göz fark edebilir. Herkes fark edemez. Evet, işte bu 3 gün oruç tutmak Adem aleyhisselam başlatmış. Demek ki kema kütübe alellezine min kablikum, sizden önceki ümmetlere oruç tutmak farz kılındığı gibi meselesi ta Adem atamız aleyhisselama kadar gidiyor olabilir bu rivayete göre. Daha önceki insanlar da oruç tutuyorlardı demek ki. Bu arada ben hemen bir küçük hadisi şerifi size nakledeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardı ki efendim her ibadetin bir girişi, başlangıcı vardır. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin de kapısı oruçtur. Yani insan ibadet yapmak isterse bu işin ilk giriş noktası, efendim ibadeti güzel yapmanın çaresi için çaresi olarak temel yapılacak iş efendim oruç tutmak. Oruç tuttu mu ne oluyor insan? Aç kalıyor. Aç kalınca nefsi kuvvetten düşüyor, azgınlaşamıyor. İnsan nefsi emmaresi kabardığı zaman onu tutamaz, efendim kötü şeyler yapar filan. Oruç tuttuğu zaman nefsi zayıfladığı, ruhu kuvvetlendiği, kalbi nurlandığı için günah yapmıyor. Efendim, ondan sonra zihni berrak oluyor. Her şeyi güzel duymaya, hissetmeye başlıyor. Kalbi duyguları gelişiyor. İbadetin böylece kapısı oluyor. Böyle olduğu için her Allah'ın kuluna da ibadet gerektiğinden eskiden beri, Adem atamız zamanından beri bu orucun olması o zaman anlaşılıyor. Yani bunları düşündüğümüz zaman bu işin böyle olduğu, olmasının uygun olduğu, efendim elbette böyle olacaktı diye insan anlıyor. Mazdal da demişler ki alimlerden, Hristiyanlardır kastedilen, kema kutibe alellezine min kabrikum sözüyle kastedilen, sizden öncekilere farz olduğu gibi efendim size de oruç tutmak farz kılındı deyince kastedilen burada Hristiyanlardır demişler. Nasara deniliyordu, Nasrani deniliyordu Hristiyanlara. Bu Hristiyan sözcüğü şeyden gelme, Batı'dan gelme, Krist diyorlar onlar şeye, Hazreti İsa'ya. Efendim, Christian yani Hristiyan efendim oradan gelmiş. Bizim dini tabirlerimiz olarak Yahud ve Nasara denilir. Yahudiler ve Nasraniler denilir. Efendim, Nasara kelimesi de Hazreti İsa Nasıra kasabasında dünyaya gelmiş olduğundan diye söyleniyor. Biz Nasrani diyelim. Nasraniler efendim, onlara da oruç farz kılınmış. Rivayete göre Ramazan ayında ve bizim kadar, yani Ramazan ayında zaman bakımından ve miktar bakımından bizim kadar oruç onlara da Hazreti İsa zamanında farz kılınmış. Kitaplarımız böyle yazıyor. Ama bunlar bu Ramazan orucu bazen kışa gelip seyahatlerde zorlandıkları için, bazen yaza gelip sıcaklardan zorlandıkları için toplanmışlar. Efendim demişler ki bunu bir uygun mevsime nakledelim. Ne yapalım? Yaz da olmasın, kış da olmasın, ilkbahara nakletmişler. Ama demişler bir değişiklik yapıyoruz, Allah'ın emrini değiştiriyoruz. Ne yapalım? 10 gün ekleyelim. 40'a çıkarmışlar. Efendim ondan sonra oruç tutmak da zor gelmiş. Daha başka efendim periz haline döndürmüşler. 50'ye çıkartmışlar. Tabi bu bizim için bir ibrettir. Allah'ın emrini kul değiştirmez. Din o zaman bozulur. Allah'ın emri neyse onu tutmak lazım. Onlara demek ki Ramazan orucu 30 gün olarak onlara da emredilmiş bu ay mübarek ay olduğundan, ama onlar değiştirmişler, 50 günlük perhize döndürmüşler. Hamur yememek, hamursuz vesaire, efendim paskalya, yumurtayı kırmızıya boyamak gibi şeyler görüyoruz. Ben de pek onların efendim teferruatlı bu işi nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama tam oruç tutmuyorlar bizimkiler gibi. Demek ki eski ümmetlere farz kılındığı gibi bize de kılınmış. Eski ümmetler bozmuşsa bunu biz bozmayalım, güzelce tutalım diye tabii hemen bir insan kendi kendine efendim mütenebbih oluyor. Kendi kendine bir karar veriyor. Evet, Ramazan ayında. Tabii Ramazan ayı, Ramazan kelimesi hakkında da çeşitli rivayetler var. Efendim onun izahı, bu Ramazan kelimesi nereden çıktı diye izahı, işte Ramazan'da efendim şeyler çok sıcak olduğu zaman taşlar, kumlar ısınmış, onun için Ramazan denilmiş. Onun gibi insanın da günahları efendim Ramazan ayında böyle ısınacak, yok olacak, efendim silinecek diye. Bazıları da demişler ki ramat, matar, yağmur demektir. Efendim sonbaharda gelen yağmur demektir. Bu aya da Ramazan denmesi oradan, o kökten. Yani yağmur yağıp her tarafı ihya ettiği, temizlediği, pırıl pırıl yaptığı gibi Ramazan gelip de her tarafta Allah'ın rahmetiyle tertemiz oluyor manasına gelir diye söylemişler. Yani sıcak manasından geliyor. Efendim Ramazan'da günahlar yakıp yanıp mahvolduğu için buna Ramazan dendi. Veyahut yağmur manasına geliyor. Yağmur her tarafı tertemiz ettiği gibi Ramazan'da günahları temizlediğinden bu aya Ramazan adı verildi diye alimler izahlar yapmışlar. Tabii bunlar işin izahat tarafı, bilgisi. Yani bu konudaki bilgimizi genişletmek babında ilmimiz, irfanımız genişlesin diye söylenmiş sözler. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. Efendim o mübarek sahabi diyor ki kâle hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ahiri yevmin min Şaban. Şaban ayının son gününde Resulullah Efendimiz bize hutbe okudu. Peygamber Efendimiz böyle mühim konuları anlatmak için hutbeye çıkardı, minbere çıkardı. Efendim bu mühim bir şey söyleneceğinin alameti olurdu. Güzel, efendim herkes pür dikkat dinlerdi Peygamber Efendimiz'in şeyini. İşte böyle Şaban'ın son günü çıkmış, minbere çıkmış, hutbe irad etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyurmuş ki, ya eyyühennas, ey insanlar, ey benim ümmetim, ey cemaatim, ey Müslümanlar. Kad azallekum şehrun azimun, şehrun mübarekün. Muazzam bir ayın gölgesi sizi gölgelendirmeye başladı. Mübarek bir ay geliyor. Şehrun fihi leylatun hayrun min elfi şehir. İçinde bin aydan daha hayırlı bir gizli mübarek gecenin olduğu bir ay geliyor diye başlamış. Böyle şevklendirici, müjdeli sözlerle başlamış. Cehave Allahu siyamahu faridaten ve kıyame leylihi tatavvuan. Allah bu gecenin, bu ayın, bu mübarek Ramazan ayının gündüzleri oruç tutmayı size efendim farize kıldı, vecibe kıldı. Bunu mutlaka yapmanız gereken bir ibadet eyledi. Ve kıyame leylihi geceliğinde kalkıp namaz kılmanızda efendim tetavvu ibadet eyledi. Bundan da kastedilen teravih namazı. Elhamdülillah camilerimize aşk ile şevk ile kılınan o güzel teravih namazı. Ve men takarrabe fihi bi hasretin minel hayr ev edda faridaten kâne kemen edda sevvine faridaten fîmâ sivâhu. Bu cümledeki mana şu, kim bu mübarek ayda hayırlardan bir hayır yaparsa, yapıp Allah'a yakınlaşmak maksadıyla Allah'a yakınlaşayım diye bir hayır yaparsa veyahut bir farzı eda ederse, bu ayın dışındaki başka zamanda aynı şeyi yapmış olsaydı alacağı sevaptan 70 kat fazla alır. Ay mübarek olduğu için Ramazan ayı bu ayda yapılınca aynı ibadet olsa bile sevabı 70 kat fazla alıyor. Onun için benim hatırıma gelen bu arada hadisin izahını bir şöyle kenara koyup hemen hatırlatmak istediğim şey, zekatlarınızı bu ayda verirseniz demek ki sevabı çok fazla olacak. Zekatları hazırlayın. Başından verirseniz zekatınızı, fukaracıklar da Ramazan ayında rahat bir Ramazan geçirirler. Onun için hemen bu şeyi duyduğunuz zaman, vaazı duyduğunuz zaman zekatınızı ayırın ve Ramazan ayında verin. Ve şehrü sabr. Bu Ramazan ayı sabır ayıdır. Ve sabru sevabuhul cennet. Sabır da öyle güzel bir şey ki bunun sevabı, mükafatı cennet. Yani sabır ayı, yemek yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, nefsinizi tutuyorsunuz, şehvat-ı nefsaniyenize engel oluyorsunuz. Efendim, o zaman sabrın mükafatı da cennet. Ve şehrin muvasaat. Muvasaat da malla birisine mali, efendim, iktisadi yardım yapmak demek. Efendim, bu yardımlaşma ayıdır aynı zamanda. Mali yardımlaşma ayıdır. Zenginler fakirlere mali destek sağlayacaklar, yardım edecekler. Ve şehrün yüzadü fihi fi rızkıl mümin. Bu ayda müminin rızkının da arttırıldığını söylüyor Peygamber Efendimiz. Bir öyle bir aydır ki müminin rızkı bu ayda çoğaltılır. Yani daha fazla rızık veriyor bu ayın bereketine Allah-u Teala Hazretleri. Temen eftara fihi saimen, kim bu mübarek ayda bir oruçlu kimseyi evine davet eder, iftar ettirirse veyahut evine davet etmeden al şu parayı, al şu efendim içine döner konulmuş efendim sandviçi efendim veya 100 lira ekmek bilmem şu kadar bilmem katık diyoruz hani, herhangi bir şekilde oruçlunun orucunu bozdurursa, hatta diyorlar bir hurma bile olsa, yani bazı böyle sevap düşkünü kardeşler var, Ramazan'da yanında paketle camiye giriyor, iftar vaktinde hemen ezan Allahu Ekber elindeki şeyi, paketi açıyor. Buyurun buyurun buyurun cemaate efendim zeytin veya hurma ikram ediyor. Bak, kim bir oruçluya efendim iftar ettirirse, yani doyurmak da değil, orucunu açtırmak bile bu sevabı kazandırır. Kâne mağfireten li zünubihi, günahlarının efendim mağfiretine sebep olur bu. Bak, bir oruçluya ikramda bulundu diye. Ve ıtka rakabetihi, yani minenler, boynunun cehenneme esir olmaktan azatlığına sebep olur. Yani cehenneme esir olmuş, boynuna halka takılmış, cehenneme sürüklenip götürülecek bir insan düşünün. Boynundaki bağ çözülüyor. Hadi bakalım, kurtuldun cehenneme gitmekten deniliyor. Cehennemden kurtuluşa vesile olur. Ve kâne lehu misli ecrihi. Misli ecrihi. Yani birisine iftar verdin mi, onun orucunu açtırdın mı, az da çok da olsa o oruçluğun kazandığı sevabın bir mislini de Allah sana verir. Sana oruçluya iftar ettirdin, al bakalım onun sevabı kadar bir sevap, onunkinden eksilmeden diye. Min gayri en yunkasa min ecrihi, oruçluğunun sevabından bir şey eksilmeden iftarı yaptırana sevap verilir. Kalu eleyse künna necüdüma kalu leyse küllüna yecüdüma yuftırı saim. Yani demişler ki, tabi Medine'nin halini, o zamanki halini düşünüyorum. Yaygın yoksulluk var, kalabalık oraya gelmiş, imkanlar dar. Efendim, hepimiz oruçluya iftar ettirecek imkana sahip değiliz. Ya Resulallah dediler, mazeretlerini beyan ettiler. Yani çok veremeyeceğiz, ne olacak? Kale yu'tillahu haze sevap. Allah bu sevabı verir. Limen eftara saimen ala temretin ev şerbete main. Ev mezakkate lebenin. Yani Allah bu iftar ettirme, iftar ziyafeti çekme sevabını oruçluya bir hurma verene veyahut bir içim su verene veyahut birazcık bir şöyle efendim süt ikram edene de verir diye müjdeledi. Ve hüve şehrün, bu Ramazan öyle bir aydır ki, evveluhu rahmetün, evveli rahmettir. Ve vasatuhu mağfiretün, ortası müminlerin mağfiret olmasıdır. Ve ahirehu itkum minen nar, sonu da müminin cehenneme düşmekten kurtulması, cehennemlik olmaktan azat olunmasıdır. Hemen hafefe an memlükühü fihi, kim bu Ramazan ayında kölesinin yükünü azaltırsa, hizmetçisine ağır iş yüklemezse, biraz hafifletirse, oruç tutuyor derse, gafarallahu lehu, onun günahlarını Allah mağfiret eder sahibinin, yani bu hizmetçiyi kullanan kimsenin. Ve a'takahu minen nar, onu da cehennemden efendim azat eder. Fesektiru fihi min erba'i hisal, dört şeyi bu ayda çok yapın. Peygamber Efendimiz'in nasihatleri devam ediyor. Ben sadece tercüme ediyorum, okuyorum. Dört şeyi çok yapın diyor Peygamber Efendimiz. Hasletani yurdune biha rabbeküm. İki şey ile o ilsü. Dört şeyin ikisini yaparsanız Rabbinizi razı edersiniz. Ve hasletani la gına lekum anhuma. Diğer ikisi de mutlaka muhtaç olduğunuz şeylerdir. Onlarsız yapamayacağınız şeylerdir. Şimdi bu dört şey neymiş, onları dinleyelim. Fe emmel hasretani illetani terdavne bihima rabbeküm. Rabbinizi yaptığınız zaman hoşunuz edeceğiniz iki iş nedir? Fe şehadetü en la ilahe illallah ve testagfirunehu. Yani la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah diye kelime-i tevhid çekerseniz, bir de estağfurullah diye tevbe ve istiğfar ederseniz, bununla Rabbinizi razı edersiniz. Yapılacak dört şeyden ikisi bunlar. La ilahe illallah çok söylemek, estağfurullah'ı çok söylemek, tevbeyi çok söylemek. Bakın gene iş geldi, dervişliğe dayandı. Dervişliğin hadislerden bir efendim delili daha çıktı karşımıza. Ve emmelletani la gına lekum anhuma, onlarsız yapamayacağınız öteki iki şey efendim nedir? Fetes'elun Allah el cenne efendim ve tetavvezune hu bihi minen nar. Yani Allah'tan cenneti isteyin ve cehennemden de Allah'a sığının. Bunlardan uzak kalamaz. Bunlara ihtiyacı var her Müslümanın. Cenneti isteyecek, cennet lazım. Cehennemden kurtulacak, cehenneme düşmemesi gerekiyor. Bunları isteyin. Ve men eşbaha fi saimen, kim bir efendim oruçluyu doyurursa bu ayda, sakahullah teala min havzı min havdın şerbeten la yezma'u badehu badeha ebeda. Allah bir havuzdan, burada havdı diye yazmış ama havdi olsa daha iyi. Yani benim havzı Kevserimden Allah ona efendim bir efendim kase ikram eder. Kevser şarabından la yazma ubadeha ebeda. Bunu içtikten sonra artık bir daha susuzluk çekmez diye. Peygamber Efendimiz bu hutbesinde görüyorsunuz Ramazan ayında neler yapmamız gerektiğini güzel güzel efendim bir bir bize hatırlatmış oldu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, bunlara dikkat edin. Mübarek bir ay geldiğini kesinlikle biliyoruz. Efendim hayırlarımızı çoğaltacağız. Efendim bu ayda çünkü hayırların, iyiliklerin, efendim ibadetlerin sevabı fazla. Mali desteklerimizi, hayırlarımızı, sadakalarımızı, zekatlarımızı vereceğiz. Efendim oruçlu kimseleri evimize davet edeceğiz. Camide fırsat bulduğumuz yerde iftar ettirmeye çalışacağız. Bunun sevabı çok. Efendim böyle bir hurmayla birazcık bir şey meşrubat ikram ederek, süt veyahut başka bir su filan ikram ederek bile olsa böyle ikramı fazla yapmaya gayret edeceğiz. Çalıştırdığımız insanlara biraz göz yumacağız. Ağır yük yüklemeyeceğiz. Memurumuz olabilir, işçimiz olabilir, hizmetçimiz olabilir. Efendim böyle herkese iyilik yapacağız. Elimizden tesbih düşmeyecek. Efendim estağfurullah diyeceğiz. La ilahe illallah diyeceğiz. Allah'tan bizi cennete sokmasını dileyeceğiz. Cehennemden azat etmesini, kurtarmasını, bizi affı mağfiret etmesini isteyeceğiz. Efendim bunlar böyle. Ayrıca benim başka hadis-i şerifleri okuduğum için hatırladığım, gene Peygamber Efendimiz'in nasihati olarak size söyleyeceğim şeyler, aziz ve sevgili akla dinleyicileri, Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacaksınız. Teravih namazlarına geleceksiniz. Zaten teravih namazına işaret vardı okuduğum hadis-i şerifte. Camilerdeki vaazları takip edeceksiniz. Efendim şimdi ben burada şey yaptım. 10 gün tabii çeşitli konuşmalar yaptım bu aile eğitim şeyinde, efendim çalışmalarında. Sonra en son gün anlatılanlar hakkında bir yarışma açtık. Efendim hocamız neler anlattı söyleyin diye bir yarışma açtılar arkadaşlar. Herkes 3 dakika içinde grup grup efendim vaazlardan neleri anladığını, en çok nelere dikkat takıldığını, en çok neleri efendim zihnine yerleştirdiğini anlamış oldum. Bir şey gördüm ki sevgili akra dinleyicileri, efendim unutuluyor vaazlar. Unutuluyor. Onun için vaazları dinlerken efendim kağıtla kalemle gidin, öyle dinleyin. Not almak iyi dinlemeyi de sağlar, bir de dinlenmiş olan şeyi unutmamayı da sağlar. Onun için yanınızda kağıt kalem olsun, vaazlara gidin. Bu arada hemen rahmetullahi aleyh Mehmet Said hocamız Efendimiz Hazretlerini hatırladım. Efendim bize senindir evladım bu kütüphanem demişti. Efendim kütüphanesinde onun şahsi defteri vardı. İşte gençliğinde Fatih Camii'ndeki büyük vaizleri gider dinlermiş. Efendim onlardan bir tanesi Seydişehirli Abdullah Efendi, çok severdi onu hocamız. Onun vaazlarını yazmış böyle, özetini şöyle dedi, böyle dedi diye yazmış. Bu da bir hatıra olarak böyle bu konuşmamda söylenmiş olsun. Vaazları kağıt kalemle dinleyin, not alın ki efendim başkasına da söylerseniz siz de sevap kazanırsınız. Onlara öğretmenin sevabını kazanırsınız. Şimdiden aziz ve sevgili dinleyiciler, Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Ramazan'ınız mübarek olsun. Bu güzel ayı güzel geçirmeyi Allah nasip etsin. İyi hazırlanmayı, iyi ibadet yapmayı, ibadetleri güzel bir şekilde yapmayı Allah cümlenize nasip eylesin. Ailece, dostlarınızla, sevdiklerinizle mutlu günler dilerim, mutlu Ramazanlar dilerim, bayramlar dilerim. Allah efendim Ramazan bayramına da mağfiret olunmuş, Allah'ın rahmetini kazanmış kullar olarak ermeyi cümlenize nasip eylesin. Tabii bu dünya hayatı bir gün gelip bitecek. Hepimiz ahirete geçeceğiz. Ahirette de Allah'ın efendim lütfuna erip cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı Cenab-ı Mevla'dan dilerim. Hepiniz için, şahsım için bizi duadan unutmamanızı diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.